Czy szum i trzask płyty winylowej nadaje tej muzyce szlachetności, czy ją niszczy? Zatem jak odczytywać taki błąd? Bung, Like a Ghost i Under Trees z płyty It's Right Between Us, Is It Is. Tak przedstawia się fragment mojej ulubionej drugiej strony stanowiącej najmłodszy album Hansa Petera Lindstroma. I chyba państwo przyznają, że w stosunku do wszystkich innych dzisiejszych nagrań Lindstrom przedstawia się w sposób niemal perfekcyjny. Mimo tego, iż mroczny, ale wygładzony i w sumie przewidywalny. Co nie jest tutaj rzecz jasna zarzutem, a raczej w kontekście poprzednich utworów pewnym spostrzeżeniem. Takie odczucia, przynajmniej u mnie, rodzą się właśnie podczas zestawienia i sytuowania utworów w nowym otoczeniu brzmieniowym. Potrójne pasmo przenoszenia. A w nim mały chochlik dźwiękowo-medialny, bo chciałbym powiedzieć państwu, że pozostajemy w Skandynawii i wciąż unosimy się w przestrzeni artystów właśnie z taką proweniencją. Choć tak to się już dzisiaj wszystko mota i myli, że czasem to już nie wiem, jak precyzyjnie określać Skandynawię. Chodzi w każdym razie o Islandię i o oniryczny Kiasmos, czyli duet, który mnie osobiście bardziej zachęca pamięcią z polskich występów, niż nowym utworem zapowiadającym kolejny, drugi album. W wygładzonej i perfekcyjnej dźwiękowej przestrzeni pozostaniemy teraz przez dłuższą chwilę, a to za sprawą pełnometrażowego debiutu z 2014 roku. Thank you. Trudno doszukać się jakiegokolwiek błędu w tych nagraniach. Wszystko jest przewidywalne i w punkt postawione. Łącznie z krystaliczną czystością samych kompozycji, które można byłoby chyba porównać do lodu. I myślę, że to jest właśnie ten moment, kiedy warto zestawić ułożony i pozbawiony błędów chiasmos z momentami kostropatą muzyką Johna Hopkinsa, ucznia Briana Eno, i przejść do jego najmłodszej jak dotąd płyty Immunity. Płyty nasączonej całą masą niespodziewanych zwrotów akcji, takich sytuacji, które wybijają słuchacza z rytmu, albumu kwadratowatego momentami i nasączonego sporą ilością kontrapunktów. Kontrapunktów, które podobnie jak u Chiasmos łączą coś przestrzennego, krystalicznego i przewidywalnego z czymś, co momentami trudno sobie nawet wyobrazić. Albumu nasączonego szumami i zakłóceniami. prosta rytmika 4/4 posadzone na powykręcanych, przesterowanych i nie trzymających chyba żadnych standardów bicie. Cała masa poszukiwań i skrajności. Szał i spokój. Do tego przebodźcowanie muzyki światłem i totalny brak umiaru w atakowaniu zmysłów. Tak wyglądają jego występy sceniczne. Na miesiąc przed premierą najnowszej płyty Johna Hopkinsa i na kilka miesięcy przed występem na festiwalu OFF w Katowicach w programie trzecim przypominamy jego najmłodszy jak dotąd album. Thank you. Na miesiąc przed premierą najnowszej płyty i na kilka miesięcy przed występem na festiwalu OFF w Katowicach w programie trzecim Immunity i John Hopkins. Trójka. Program trzeci. Tworzy muzykę do spektakli teatralnych. W przeszłości wokalista i gitarzysta zespołów punkowych. Dziś działa solo. Znany jest przede wszystkim z live-aktów. No ale teraz po epkach wydaje pełnometrażową płytę, której premiera zdaje się jest zapowiedziana na najbliższy poniedziałek. Przed nami nowa muzyka Patryka Kanona. Follow me. Well, then let's leave now. Haven't finished my drink yet. Frapująca. Trochę powodująca jakieś rozkojarzenie i wcale nie popędzająca ciała do regularnego tańca, bo przyznają Państwo, bardzo dziwna ta kompozycja. Kostropata, kwadratowata momentami. Utwór The Birds z płyty Family Movies, Waves and Friends, która ukaże się w przyszłym tygodniu. Patryk Cannon w programie trzecim, jeszcze bez recenzji tego albumu z mojej strony, bo po pierwsze cały czas słucham tych nagrań z plików i tak jakoś mam, że kiedy pojawia się płyta, to często zmieniam zdanie i zupełnie inaczej postrzegam daną muzykę. Zatem wstrzymajmy się może jeszcze do samej premiery i do momentu, kiedy krążek dotrze tutaj na Myśliwiecką. W każdym razie album ma się ukazać w wytwórni Maćka Sienkiewicza w Fostracie, Father and Son Records and Tapes. Cieszy fakt, że kolejne wydawnictwo pojawi się na łamach tej oficyny i że to będzie właśnie Patryk Cannon, który gościł już w Potrójnym Paśmie. jak już przesłucham całej płyty z płyty, jak już wyrobię sobie zdanie, to postaram się zaprosić Patryka tutaj na rozmowę do Potrójnego Pasma, żeby też przedstawić jego osobę szerszej publiczności. Dziś jeszcze jeden utwór z nadchodzącej płyty. Kompozycja nosi tytuł Marzenia. I tak sobie marzę, i tak czuję jego muzykę, że gdzieś w skojarzeniach mam na końcu języka niektóre kompozycje Nicolasa Jarra. Ja wiem, że to duże być może uproszczenie. Mam nadzieję, że Patrykowi miło z takiego porównania, albo inaczej, że się nie pogniewa, ale wyczuwam również w jego muzyce elementy błędu, czegoś nieoczywistego, czegoś, co w starej szkole błędem zostałoby nazwane. Proponuję jeszcze Marzenia, a nad całą płytą pochylimy się w najbliższej przyszłości. Byłem kiedyś najlepszym saksofonistą w tym kraju. Saksofonistą. Ty? Saksofonistą? Nie wyglądasz na saksofonistę. To byłem nim. Nie wierzysz? Nikt nie grał tutaj tak jak ja. Koniec. Ważny jest koniec. Puenta, rozumiesz? Nie jestem już najlepszym saksofonistą. Starczy. Puenta najważniejsza. Gustav Holoubek. Zresztą Patryk Cannon często korzysta w swojej twórczości właśnie z sampli różnych, wycina różne sample z filmów. I myślę sobie, że ciekawe w tym, na tej nowej płycie, to co ciekawe z tej nowej płyty, to fakt, że te utwory wszystkie są bardzo krótkie, tak jakby przygotowane na playlistę radiową, no ale taka sytuacja we współczesności chyba nie ma szans, no bo to nie jest muzyka do prezentacji w ciągu dnia w ogólnopolskich rozgłośniach radiowych. To też taka ciekawostka. Czy zatem skracanie i tworzenie tak krótkich utworów jest w naszym dzisiejszym układem właśnie w muzyce elektronicznej błędem, czy może zaletą? A jeśli o błędach mowa, to na sam koniec trochę sampli wspomnianych przed chwilą. Sampli od DJ-a Shadowa i kruciaków z epki Preemptive Strike, która została opublikowana w roku 1997. No bo proszę sobie wyobrazić, że muzyka samplowana nie stroi. Wiedzą o tym ci, którzy chcą grać na żywo muzykę samplowaną. I to jest taka bardzo ciekawa historia, która również wydarzy się niebawem na OFF-ie, bo jak być może już Państwo wiedzą, wystąpi tam zespół Skalpel, który wystąpi w towarzystwie Big Bandu. I będą grali dwie pierwsze płyty Skalpela, czyli płyty powstałe na bazie wycinanek muzycznych, na bazie sampli powycinanych z kultowych płyt poulicz jazzowych. Zatem historia jest taka. Na początku w latach 60., 70. i 80. polscy jazzmeni grali jazz. Potem po latach na przełomie wieków Marcin Cichy i Igor Pudło wycięli kruciaki, tworząc na ich bazie swoją muzykę. I teraz na bazie tego kolażu powstanie nowa muzyka zagrana, a jakże, przez Big Band. Z tym, że ta historia wcale nie zatacza koła, bowiem muzyka samplowana niesie w sobie jeden podstawowy błąd. Ta muzyka nie stroi. Zatem ciekawe jest w tym układzie, jak zabrzmi Skalpel ten zagrany w Katowicach. A jeśli o samplach mowa na sam koniec, to przynajmniej w drobnym fragmencie. DJ Shadow z epki Preemptive Strike, opublikowanej w roku 1997. Ela Różycka zrealizowała dzisiejszą audycję. Bardzo dziękuję. Ja nazywam się Michał Margański. Usłyszymy się w nauce słuchania w środę około 11.30, a rzecz będzie dotyczyć preorderów. Dobrej nocy, do usłyszenia. The song about life, death, love, hate, wealth, poverty, racism. Just a few things been running through my head. Listen, we call on you. Listen, now we call on you. Hear us now. Lighting by 100 watts. that place metaphysical truth, truth, truth, truth. You unite in struggle for people's power. Trójka.